Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Náš dobrotivý, láskavý, nebeský Oče. Milosrdný Ojče nebeský. Z celého srdca ti ďakujeme za túto príležitosť. Srdca chceme ti ďakovať za tú možnosť. Ďakujeme ti za to, že si tu. Ďakujeme za to, že jsi obecný. Ty si nám slúbil, že nás ty obiecałeś, že nikdy neopustíš nás. Že si s nami. Že zawsze jesteś z nami. A teraz si s nami. I teraz jesteś tak samo s nami. A tak túžime otvoriť svoje srdce. Pragneme otvoriť svoje srdce. Prosíme, aby si sa nás dotýkal. Prosíme, že byš dotýkal nás. Aby si svojim svetlom, že byš svoje svetlo svietil nám do našich srdc. Ďakujeme ti, že môžeme čakať. Že môžeme očakávať celým srdcom. Celým srdcem pragnúť tebe. Amen. Amen. Chcem vás všetkých veľmi srdečnou láskou pozdraviť. Chcem všetkých vás srdečne takom braterskou milosťou pozdraviť. A musím sa vám priznať, že veľmi som sa tešil na túto príležitosť. Muszę się przyznać, že tak s takým očekiváním nemôžem sa dočekať tej okazy vlastne. A veľmi s veľkou láskou si spomínam na tie predošlé chvíle, ktoré sme tu strávili. I s takým uczuciem i takým sentymentem, s takou miłością spomínam na ten čas, ktorý mieliśmy tutaj ubiegłego roku. A nemôžem na to zabudnúť. Nemôžem zapomnieť na ten čas. Pretože a ja som prežil také budovanie. Ponieważ od pána. Tak samo ja prežívam také budovanie od pána. A mnohé tie spomienky ma viazali na vás. I wiele wspomnień jakby tak kierowało mnie na vás. Ale verím, že sa ešte budeme mať možnosť viacej spoznať. Ale vieže, že vlastne přes ten čas, ktorý nás čeká, že ešte budeme mieli možlivosť sa poznať viacej. A chcel by som vás hneď na začiatok aj vyzvať k tomu. I chciałem na początek zaraz dať vám také vyzvanie do tego, že ak by ste mali nejaké potreby duchovné, kde môžem sa s vami rozprávať, modliť sa s vami. Jeżeli będziesz miał jakieś potrzeby duchowe, które potrzebujesz rozmowy, potrzebujesz modlitwy, veľmi vďačne sa vám budem venovať, to bardzo z miłą chęcią poświęcę svoj čas tobie. Pretože myslím si, že som jeden z kazateľov, ktorý nielen káže Božie slovo. Tego tak uważam o sobie, že jestem jednym z pastorów, którzy nie tylko zwiastują słowo, ale pomáham ľuďom robiť aj prvé kroky za Pánom Ježišom. Ale pomáham ľuďom, żeby zrobili te pierwsze kroky za Pánem Jezusem. Alebo ak máte niektorí problémy, ktorými si neviete rady. A więc jeżeli máte jakieś problémy, s ktorými nedajete sobie rady. A potrebujete pomoc. I potrebujete pomoci. Tak veľmi vďačne som k dispozícii. Bardzo chętnie jestem vám do dispozícii. Iste z niečím si sám nebudem vedieť rady. Na pewno nie będę wiedział wszystkiego sám, to może podejdę do brata, on na pewno będzie. A veríme, že Pán sa takto sláví. Vieže, že Pán, imię Pána będzie wywyższone. A čo by som vám tak povedal na začiatok? Co tak mám vám povedieť na początek? Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa každý dostali krok bližšie k Pánu. Mojím pragnieniem je, żebyśmy zbližili się o krok do Pána. Aby to, čo prežijeme tu cez tieto dni, aby nám pomohlo priblížiť sa k Pánu. Żeby to, co przeżyjemy tutaj w ciągu tych kilku dni, żeby pomogło nám do tego, żebyśmy zrobili taký krok zbliżenia do Jezusa. A chcem vás pozbudiť k tomu, že aby ste nehľadeli na množstvo, že koľko nás je. I chcę pobudiť vás do tego, żebyście nie patrzyli, ile nás tu jest, na liczbę. Pretože Pán Boh vie hovoriť jednotlivcom. Ponieważ Pán Boh potrafí przemawiać do pojedynczej osoby. A vie hovoriť k celým zástupom. A tak samo potrafí nauczać całe rzesze. A naraz vie hovoriť aj k celému národu. I za jednym razem potrafí przemówić do całego narodu. A dokáže jednym naraz prehovoriť aj do celého sveta. I jednym za pierwszym razem potrafí przemawiać i do całego świata. A preto ja tiež som zvyklý hovoriť s jednotlivcami celé hodiny. A dlatego jestem przyzwyczajony do rozmowy, takich godzinnych rozmów s pojedynczymi osobami. Ale som zvyknutý hovoriť aj pred celými zástupmi. Ale też przyzwyczaiłem się do tego, żeby nauczać do więcej do ludzi. W Lani som mal takú príležitosť hovoriť asi pred 5 až 6 tisíc. Ostatnio w ubiegłym roku miałem taką możliwość, żeby przemawiać do 5 albo 6 tysięcy młodych osób, ludzi, ktorí

už na toto viac nebudem mať potrebu. I ona mówi, už nikdy viacej tego nebude potrebovať. A že kde to môžem dať? I ona pýta mne, kde môže to vyrzutiť? A ja som jej povedal, vonku to vyhodíš do kanálu. Ja mówię, preč, mówię, iď na dvor i vyrzuť to do kanalizácii. A tak sa aj stalo. I tak też zrobiła. Takže ten čas, ktorý strávime z jednotlivcami. Takže vlastne ten čas, ktorý po prostu spędzimy s pojedinčnými osobami. To nie je strata. Nie je stracony, zgubiony. Lebo cez túto jednu osobu. Ponieważ przez tę jedną osobę. Pán Boh zachránil tam v jej okolí množstvo ľudí. Pán Boh zachoval v jej okolici veľa ľudí. A bola takým nástrojom na založenie jedného zboru. I ona bola takým narzędziem do tego, żeby założyć jeden zbór. Tam, kde žila. Tam właśnie w tej, gdzie mieszkała. Lebo v tej dedine nie bol nikto obrátený. Ponieważ w tej wiosce nie było nikogo, kto by był wierzący. A Pán Boh tam založil zbór. I Pán Boh właśnie posłużył się nią i założył tam zbór. Ďaká Pánu. Dzięki Bogu. Takže dnes by som vám chcel hovoriť na tému generácie. Takže dzisiaj chciałbym coś powiedzieć do vás na temat generácií. To by mala byť taká úvodná téma. Také vstępné slovo. Ktorým by som vás chcel uviesť vôbec do tohoto celého týdňa. Ktorým chciałbym vám sprovádiť tak jakby do tego całego tygodnia. Viete, vy mladí ľudia ste jedna nová generácia. Viete, my všetci, vy mladí ľudia, jesteście jedną generáciou. A vy prežívate, vy ste sa narodili do novej doby. I urodziliście się jakby do novej éry, można tak przetłumaczyć. A v tejto novej dobe ste sa stretli s takými vecami, ktoré sú pre vás už normálne a samozrejme. I v tym czasie, v tym novym czasie spotkaliście się z takimi rzeczami, ktoré dla vás są już całkiem normálne. Ale ja som ešte z tej generácie. A ja ešte jestem, pochodzę z takiej generácii. Keď som v svojom detstve nevedel, čo je to kúpeľňa. Kiedy w swoim dzieciństwie kúpeľňa. Nie wiedziałem, co to jest po prostu... Łazienka, kúpeľňa. Łazienka. Nie wiedział som, co to jest sprcha. Nie wiedziałem, co to jest prysznic. Prvý splachovací záchod som videl, keď som mal 7 rokov. Pierwszy ustęp na takie taki jak to powiedzieć, taki kombik na spłukiwanie sam, który sam się spłukiwał, no to widziałem, kiedy miałem 7 lat. Także a to wyście się narodzili do jednej generacji počítačovej. Ale vy urodiliście się do takiej komputerowej generacji. A pre vás tieto veci sú úplne normálne. Dla vás také rzeczy są zupełnie normálne. Mám takého 7-ročného synčeka. Ja mám syna, ktorý má 7 lat. A on si sadne za komputer. I on usiądzie za komputer. On vie, čo má stlačiť. On vie, kde má natisnúť. A už hneď je v programe. I už nagle program się mu otwiera. A ja keď som si sadol prvýkrát ku komputeru. Ja kiedy už siadłem pierwszy raz za komputerem. Tak som zapotil. To ja ocierałem pot z czoła. A bál som sa stlačiť gombi. I bałem się po prostu cokolwiek nacisnąć. Lebo som si myslel, že to všetko vybuchne. Ponieważ myślałem, to wszystko exploduje. A on nie ma problem. A on po prostu nie widzi w tym problemu. On je ta taka nowa generacja. On jest właśnie taka nowa generacja. W nowej dobie. On żyje w nowej erze. A musím vám povedať, że mnohé veci počas generácií sa menia. I muszę powiedzieć do vás, że wiele rzeczy podczas generacji ulegają zmianie. Technika sa menia. Technika zmienia się. Wobec system myślenia. Cały system czy sposób myślenia zmienia się. Ale sú aj veci, ktoré sa nemenia. Ale sú rzeczy, ktoré pozostávajú také same, nezmienione. Sú niektoré veci, ktoré sú od vekov vlastne tie isté. A sú rzeczy, ktoré od vieków sú také same. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že nebesia a zem pominú. I Pán Jezus mówi, že nebo i ziemia przeminie. Ale moje slova nepominú. Ale moje slova nepřeminú. A sú určité veci, ktoré sú tie isté. Są pewne rzeczy, które zostają takie same.